الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين الله رب العزت دنیا کی خپل بندیانو نا صرف یو مطالبه کوي او دا یو مطالبه ټول انبیاء وکړي وا خپل وخت کې د خپل قومونو نه چې خلقو الله یو همنه دعوت الله رب العزت تاسو ته دی او په دې منلو کې د دنیا هم ډیر فائدې دي د آخرت هم ډیر فائدې دي د دنیا هم ډیر برکات دي الله طرف نه او ډیر نعمتونه دي او د آخرت هغه به حدا او به انتها دي او صرف دې ته پاتې ده چې تاسو په دې کلمه باندې یقین وساته او تاسو د خپل ژوند ټول ضرورتونه او ټول کارونه ټول عملونه ټول تعلقات او د ژوند یو لمحه هغه صرف د الله د وحدانیت سره تیر کړئ په دې عقیده باندې ستاسو نه څه دنیا نه لګي دولت په نه خرج کیږي عمر د نه صرف کیږي عمر د نه بیکار کیږي د دنیا نور څه نقصانات او سره سوای په کې نشته دي بلکې انسان دنیا کې جسم راسته ته محتاج دی الله ولا ټول پوره کوي په دې شرط سره چې ځان ته د الله بنده وي او الله رب العزت خپل رب اومني او صحیح معنا کې دا دومره سانه خبره وا او دومره یقیني وا تشک او شبه نه بهر وا پاک وا چې په لا انسان د دې مسلې او د دې عقیدې د اسانتیا ته وګوري او بل په لا د انسان دی نفرت ته وګوري نو د عقل کې ناراضي ځکه دې په مقابله کې انسان ډیر ګران کارونه کوي، هغه باندې وخت صرف کوي، هغه باندې مال لګوي، هغه باندې خپل صحت خرابوي، او سوالشتنا نه په دې دنیا کې او نه په آخرت کې، بلکې ځان په ګناهګاری، ځان په د الله دښمنه ته ودري، او کاری ډیر خوخي مخلوق و توی او منتونه کوي چې مکوا دې کې ستا نقصان دې دې کې ستا تاوان دې دنیا کې موږ رسوا کېږي، ډیر خلق رسوا شو، او آخرت په دې هم ډیر خرابي، دا کار مکوا مکوا، ا دېوال دې غاړو دا وینه چې کنه ما تاسو منت کوي، ما ته څوک نصیحت کوي، زما څوک خیرخواهی کوي، همدردی کوي، نه بس زړه کې یو مقصد نیولې ده او دا غي نه رستو کیږي نه، تر دې چې هغه مقصد کې کله کله انسان سر وخوري، هلاک شي پکې، دا په یو عجیب لیوانتوب کې انسان راګیر ده. او خبرو منلو ته تیاری هغه کې وطن چې ادمره مينت کړي اني وته نصیحت کړي، ني وته دعوت ور کړي، ني وته تعلیم کړي، ني وته تقریر کړي، او چې کوم توحید دعوت کیږي، دغه بیانات کیږي، دغه درسونه کیږي، وقت په وخت باندې الله رب العزت قران بیانېږي، نو دا انسان داغه نه بالکل کون دی، دا د الله امتحان دی انسان باندې، چې الله رب العزت د بنده نه سغواړي، او بنده په دې لار کې او په دې نظریه کې سمره رستو دے، سمره غافل دے، سمره جاہل دے، اللہ رب العزت قرآن تا چیو گوری، دا انبیاء و تعلیمات تا و ہدایت تا گوری، دا غی خدا تقاضا دا چی دا ہر بندہ سینہ دے آبادی پا توحید باندے، د هر باندې په جواب باندې دی بل خبر ناراضي، بلکې د الله صفات او اسماء الحسنا چې سبحان الله الحمد لله الله اکبر ما شاء الله، بس د مسلمان دخلینه وداروزی، خو چې موحد مسلمانی کنه جل رب العزت ست اسلام وی، اسلام توحید توی دا سی انسان کدا سی او مجلس کے ناستی چیغی کیا رنگ خلقی، نو شاید چی ددو دعوت تم ضرورت پاتی نشی، بلکی چیغا حاضر مجلس ددو دی خبرو تا د دې سوال جواب ته د دې ادب او د تهذیب ناستي ولاره ته وګوري ناغه متاثر شي. یره د اسلام جوړ ډیر عجیب دین دی، ډیر ښایسته دین دی، ډیر برکتی دی، زمونږ د خلې نه 24 غنټې کې الله نوم ناراضي، ادا انسان دی چې موږ سره د څومره ناست او کړه نو د خلې نوم بل سوا نورې دو، او الحمدلله سبحان الله ماشاء الله استغفر الله ساجي بسړې الله دغه سواری هر بنده هر انسان او دغه سید مسلمانانو چې څومره د ناستې زویونه دي، د رهایش زویونه دي، کاغه کورونه دي، کاغه دیری دي، کاغه بیٹکونه دي، کاغه نور داسې، نو په کارداري چې باغی کې هم بل خبره نه وي، هغه کې هم صرف د الله رب العزت نوم او دغه صفات، دغه د وحدانیت خبرې او داغه د انبیاو چې د الله رب العزت سره د څومره خلقو تعلق ده، نو د دې به هم اغي سره تعلقي ا کورونه به هم برکتی وي، هغه زینه به هم برکتی وي، د انسان به په هغه کې داسې محفوظ وي لکه یو سړی چې په قلعه کې ناست دی. دی کلمې کې الله حفاظت اچولې دي، د انسان تبا دنیا کې ظاهري او باطني نقصانات او تکلیفات دا بنرسي وته، دې مسلې کې الله دومره برکت اچولې دي. دا صلی الله علیه و علیه عزت وي چې مسلمانانو سمره علمی مرکزونه دي چې د علم په نوم جوړ شوی دي، چې د جماعتونه دي، د مدرسې دي، د نورې ادارې دي، د کتابخانی دي، د خانقاهونه دي، ټول د دین په نوم باندې دي، چې غي کې خو دې بغیر د الله د وحدانیت نه بل आवाज نه، بل بیان نه، بل تعلیم نه، بل تدریس نه، اللہ رب العزت کتاب دا واری نو ذکر دے کہ چیز چا حال بیانی او دا چا سواقیہ بیانی دا صفت پا شکل نمدغ حبر اکی چیز دا بندہ اللہ تدیر محبوبو ذکر چیز پا یو وقت دا سی خبر اکڑی وح اگر کاغه باندې هاي خبرې په وجه باندې ډېر سخت تیر شي وي او بس الله رب العزت یادینو او په دې یادولو کې حکمت هم داده امت ته دا الله سوک خوخي دا الله دغه سي خلق خوخي لکه د لقمان حکیم غونتي چې هغه کور کې مدرسه جوړ کړه پلاټ ته عزت نو بلډینګ ته عزت نو چې ګرځي او د خلکو نه سوالونه کوي دې ته عزت نو طالبانو ته عزت نو فل کور کې ولا الله طالب پیدا کړو حضرت لقمان حکیم استادو اوزیه طالب علم او کوری مدرسه او نصاب تعلیمی ایسو داو چی یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم ای بچی اللہ سر شرک مکوا دا ډیر لوی ظلم دی انتہائی بس تعلیم شو مدرسه آباد شو الله رضا شو نور څه مقصدی او مقصد دغه چې الله رضا شي رجل مؤمنو موسی علیه السلام او د فرعون یو بل سره بحث او مباحثه او مذاکره او په دین باندې رجل مؤمن راغی او خبره تی نواغستا چه ورگا زد دید قوم نیما زبا سر خبره کوما نمدغی و تووی چه اتقتلون رجلن ان یقولا ربی اللہ. یا خلقو موسیٰ علیہ السلام سے گناہ کرے دا سڑے دا وجل لائقی چاہوی چیز ما رب اللہ دیں دا سڑے خو پیدا کی گی نپ دنیا کی او تاسو لخده زیل راوسته او تاسو لگه نوجنه این یقول ربی اللہ اگت تقریر کرده ده فرعون پا دربار کی اللہ زکا نقل کو چه اللہ تی رضا شکنا چه بس ما بندهم دا خبری لپیدا کرده چه رجل مومن دا خبرو کرن دا خپل جون قیمت یه پورا که نور عمل تیجت نشتا. صاحب یاسینو اغام راغ دا انبیاء و سرودری دا مرگرتیا کی او دا اصول دی دا مسلمان چه اغا با دیو حق پرس امداد کی اغا وقت پیغمبران و رست و بیا دنیا کی حق پرس دی چه کلاغی دا اللہ دا توحید و دا اللہ دا اسلام بیان کی اسمر دا چا دا وس نکی گی نو امداد با سرکی دا دیر اوچت مقام دی ذکر اللہ حکم کلو چی پیغمبر می درو لیگو شاہدا و مبشرا و نذیرا دی با بیان کئی دا بیان کئی دو مضمون دی یو تا بشارت تو یو بل تا نظارت وی دی با چال خوش خبری ورکی یو سوک بیری دا د انبیاو د بیان دو قسمونه او بس دو موضوعګانې وي لتومنو بالله ورسولی تاسو باول پدی مسله باندې ایمان راولای چې الله واحد لا شریک دی او بیا پدی پیغمبر باندې وتعذروه وتوقروه تاسو دقه ذمہواری ده شکر وباسه چتا سوے او الله پیغمبر راو لیګو چتا سنا داغه د مدد او د نصرت کار واخلی چا سره ودریږي هر قسم امداستا سنا کیږي نو ودریږي وسره وتعذروه وتوقروه د پیغمبر تعذير او توقير څه دي چې کله موجودی دنیا کې هغه سره مرګرتي اکل اغسرا پار میدان کے حاضر دل او داغ پا زیبان دی خپل زانور مخ کے کول چی خیر دے ما تا دی تکلیف ارسی ما تا دی زخم او درد ارسی وجی دا پیغمبر بچی در صحابہ و شانو کنا دا داغی تعذیر و توقیر دے الله دې انسان نه دغه غواړي وس نو ستامه درسه دي داسې نه یې ستای دار دي داسې نه یې چې نوم پاوی باندې د دین دی او د علم دی او ټول خلق وتا په صحیح نظر باندې ګوري چې د دین نه الله دین خوريږي او د دین خلق وتا فیض رسی او فایده رسی اپا آغی کی توحید نم نشتا دا سنگا مدرسه دا پا آغی کی دا اللہ دا کتاب نم نشتا بیان نشتا درس و تدریس نشتا اللہ رب العزت وی دا سی مکوئے کنخوا اول لی پاکی دا توحید نمی اول لی پاکی توحید درسی او بیا رستو دی نوری که ضرورت و تایی کنی اڑو ضرورت نشتا دی د انبیاء و مدرسی او داغی اداری او داغی مرکزونا داغی دقا نصاب یتلو علیم آیاتکا ویعلمهم الكتاب والحکم ویزکیهم اول با پیدا اللہ کتاب بیان کی جز دے کی بیا موت داغی معنی او مطلبونه او مسلی او احکام بیان کی چې د پاک او پلیت نه د حلال او د حرام نه د جایز او ناجایز نه خبر شي په دې سره بداغي صفائی راشي تزکیه براشي تزکیه براشي قرآن او سنت مونږ ته نصاب داخی چې نصاب دادی بس چې کله په دې کې یو سړی کامیاب شو نو سوال نه پیدا کیږي چې هغه د دنیا په نور علوم کې رستو راشي چې کوم دینی علوم دي ځکه قرآن کریم داسې یو خزانه ده چې دا ټول علمونه دینه وتی دي کنه نو چې دا یو انسان اوی نو په ټول علوم باندې دا غا نظر او عبور راشي نبی علی گوانتی اشاره واری اگر تبیا پیسی او فن کے مشکلات نہیں کنا پیسی او کتاب کی او تی مشکلات نہیں کنا زکی اوزل اگر مسئلہ دا اگر دو غو نتی رشوی او دا ضروری چی خام خواد استاد نیویلی چی استاد صحیح استازی او دوکه نه کوي خلق سره پوری باسی نه وخول نه ځای کوي ټیم پاسی نه کوي شهرت نه کوي دا لوی مصیبت ده کنه چله رب العزت وی توحید په دې خده چې دې کې واستاسو د زړونو نه هغه نور امراض اوزی دی توحید کی دا ډیر لوی قیمتي خبره ده چې انسان په دې ځل کې څومره مرزونه دي او دا مسله و تراله کنه هغه نه پری دی بیا هغه ټول ختم شي د دنیا محبت پکې نه وي هغه دنیا څه کوي چې دا هغه ځل د الله په وحدانیت سره موړ شو او آباد شو دا هغه بیا دنیا ته نظر نه کنه او کله چې دنیا نه داغو زلمور شو زلیتی واولی دو نو بیا دا اغنه ډیر په ګرانه بچرتا د الله نافرمانی کیږي خلاف ورزی کیږي دغه حسن بصری وی رحم الله چې حب الدنیا راس کل خطیتن دا دنیا دا محبت د هر ګنا سر دی بس ټول ګناونه دینه جوړیږي اچی دا زړه نووت نو بیا سکی انسان دنیا کې دا خلق چې په حلال او په حرام نه وي او جایز او په ناجایز نه وي نو د دې وجه نه چې دنیا سره محبت ډېر دا به کې بیان کیږي نو او دې لپاره علاج دا مسله دا او دا عقیده دا چې را لزړه کې بلدار چې چا ته به زړه کې بنیتی نه وي ولې چې یو ځل دې الله توحد لا شریک وي کنه چې الله تا یو غنم پدې کې چې محبت تاسو ساتم او يرستان کوم امید ستانه ساتم نور دې چاننه نو بیا یو بند سره وستا بنیتی په سو باندې راځي چې هغه تعالی سره درکول نشي او ته نه سغوانی نه محتاج نه په سبو سره بنیتی کې توحید داسې یو مسله چې ازړه تراشی کنه هر وخت به طبیعت اډی انور چوینه کنه ډډه وکایت نه چې خدای تندې هډیر خراب زم مرګرو ټول عمر کلی کې نوکری کړي وا هکلار کو انا صاحب ایبل زه تبدلی وشو ما ته ویزه خو دې ما حول عادت ما مسافر می نه کړی نو کدا سه ما حول چرتاینو بیا به ان شاء الله چې مصروف ما دا هډی رګران را نو کلون خپل کې تاسو مارګری چرتاینو مې او یو مارګری او تاج محمد نومیو لاړو اسکول تلاړو تپوسوم کو چې دلته یو استاد دی تاج محمد نوم یې دی هغې وې آو نو بس راغی چې ما ولیده نو مې خدا تاج محمد نه دی هغه د هغه ځای نه ویوي هغه تاج محمد نه صحیح زه تاج محمد ډېر خوشحاله او ډېر تندی خو په ناشنایۍ کې مې هغه چې زمونږ ملګری وه خو داسې نو دی خو د هغه نه ډېر بهتر دی هغې سره دومره کار وشو چې ما حول جوړ شو په هغې کې موحدین پیدا شو په هغې کې ډېر تنظیم جوړ شو تر دې چې دوه درې کاله کې هغې د اختر مونځ بار وایستو دا ګران کار دی الله دې یو تن نه دومره کار اخلي ښه خو لیکن په دې شرط باندې چې زړه ته رڼا راغلي او د زړه نه دغه سیزونه ختم شي بیا ولې به یو بنده سره بنیتی کې ولې به یو بنده سره دشمنی کې دشمنی خو بیا په دې وجه یې چې دا سړی د خدای دشمن دی نو ځکه زما دشمن دی دا سړی بی دینه دی ظلمونه کوي ګناهونه کوي باغی دی د اسلام نه نو په دغه وو سره زما دشمنی نو په پوله پټي به څوک دشمنی کوي په پیسہ او په مال او په دولت باندې چې مسلمانی دا خو مقصد نه دی دومره لوی کمال لبکی چې د دې انسان چې دی کنه د دې انسان هغه هر صبح عبادت وګرځي په هر څه کې به ثوابي اگر کدی با دا ګمان نه کوي چې دا خو ما دنیا یو کار وکړ دا خو ما ځان له خپل ولی وکړ یو رشتہ داری مې وکړ دوستانه مې جوړ کړم مرګرتیا مې جوړ کړم نو دې کې به ما الله اجر راکړي الله وینا دا چې په کما مقصد باندې شوی دنا مقصد د الله وحدانیت ته نو ځکه ستا هر عمل با عبادت کی حسابيږي ځکه سورې فرقان کې وی الا من تابا وامن وعمل عملا صالحا چا چې توبه وستا د شرک نه چې الله نه پویدما ټول کارونه هم کړی دي چې دا قران سو وی کنه کنه پویدو الله اوس پوښنه توبه هم وستا چې بیا وینه کوم الله باندې اعتماد راوړم ایمان راوړم وعمل عملا صالحا اچي اوزل سره موحد شي دا نبی امون سپات کیږي دا نبی عبادت پات کیږي سوال نه پیدا کی سره د فرض او د واجب او د مستحبات او د سننونه پټولو باندې پابند کی الله ولا توفیق ورکی توحید ډیر لوی توفیق ده او هر عبادت کې به خلوص راشي چې الله مونږ نو خبر نو کوم منځونه هم کړی دي نو هغه د مخ ملازیو چې جمعه تبرالو نو هغه سرات لو یا الله هم عافی راته وکین په عبادت ربول دب دب او باکو مخ کې شاورستو شه او ټیم په پوره دی یا خدای یا الله مونږ ته معافی وکې مونږ سره خبرو چې دا ستا کور دی او ستا کور ته چې یو بنده راځي نو بیا به خبره کول شي هغه بیا خپل مشرک ول شي هغه بیا د دین او د شریعت نه یو خلاف قدم کې خو دې شي نه اولائک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین الله وی مؤمنان له خو ندی پکار چې دې د الله کورونو ترازی نو داسې راځي لکه دنیا یو ځای ته چیزې نه نه ډیر په یاره بر راځي کته به ګوري او غلی او خاموش بکینی او ذکر بکی چی اللہ خیر استغفر اللہ استغفر اللہ استان سرا نن ملائک بکینی استاد ذکر بلی کی چی سو پوری ناس دی نی اللہ دا دین اخو نو خبر وس خبر شو چی استاد وحدانیت رنام زل ترالا نی عبادتم عبادت شو پزیشو دغه سي کچاله هم سه خیر خیرات ورکاو نه پاغي کې به مخ کې سوچ کو چې دا سړی و بیا په لاس راشي کنه نو اله بام جیب تلاس کاو یا الله ستا رضا پکې نو ټول د دنیا د پاره کچا سلام غم خادی کول هغه ټول د دنیا د پاره چې یو ما تبیاره کاډ را لګی کنه یا د ما تمخ کې وینا کړی و چې وسو تا وکما دا ټول دنیایي کارو او کار دنیایي نه دی دینی کار دی د مسلمان بل مسلمان سره خپلوالی رشتہ داری صله رحیمی چې قران په دې څومره زور لګولې دی نه په بل مسله دومره نه لګولې ناغه صله رحیمی چې دا غي په دین کې دومره اوچت مقام دی چې حدیث کې راځي چې الله پیدا کړه نور امند کلانو د الله د ملانه تاو شو صله رحیمی اخذ به حقوه حدیث د متشابهات نه الله پوي یم نور نه پوي خدا سره غلی دي الله او توي ما ولدي او مشر معزز انسان نه چې سوکلا چاپیر کینو هغه ناشنانی چې غل را باندې پیښه کس چلو الله او توي ما ها دې زه ته خو سوک نه دی را رسیدلی هغه او تو جړل چې الله بل زمه د پناه نشته نو بل زمه نمونته الله رب العزت و توي چې بس تا په حق کې زما دا اعلان دی چې اسولو من وصلکی واقطع من قطعکی چې تاسو پالی او ساتي نو زه به او ساتم چې تاسو نه ساتي زه به وغورځم نو به لاس وېستو خوشاله شو کنه غسل رحمی کوم دا په دوربین کې نخکاری دا غسل رحمی خو نه دا سیدانن کوم پریواج کې راغلی دا په دستور کې راغلی دا چې او بل تا ګوري نمونه هم لیکي رجستر کې یعنی راغلی قبر لا جنازی لا ویلی امونگتا تا خو پا اسلام کی نشتا اسلام خو ډیر خیستا دین دے دیکھ اورا خبر دا اللہ دا رضا دا پا رہی زکر خو نبیل اسلام پا آغا وقت کی ویلیو گو رئی دا آغا پا وقت کی سوار لسو کالو شو آغا وقت کی ویلیو چی دا د واده دا ډوډۍ کوم ځای ته ورسېده شر الطعام طعام الولیمه ناکاره ډوډۍ ته جوړه شو سنت وا او سنت نو بل سو جوړ شو ولي يدعى للاغنياء ويدفع عن الفقراء چې دچا ضرورت نشته مالدار دي غي پالي اکثر غي ولا راغخته شي او غریبان جزان اغی ول راول چې مجمید لا ټاکوي ناغي نراولي چې دچا حاجت ضرورت ته کم مستحق دي او غیر مستحق خلق راولینو پیغمبر وی دا کار خراب شو دا په خپل وخت کې ویلو ښه یو په ولی ما سنت تا بل په پیغمبر وی شر الطعام نا کار ډوډۍ ده چې اوس به تاسو جوړ شي نو اسلام خدانو دا ولی توحید نشته توبه چو سلی زړه کې د الله وحدانیت راغې هغه بیا دا ډوډۍګان نه کوي هغه بیا دا ولیمې نه کوي هغه بیا دا خیراتونه په نوم باندې او دا نمایشونه نه کوي او توحید نشته نور سروان دي نو بس هر څه د دین روان دي حدیث کې راغلی و چې البغض فی الله والحب فی الله من الايمان ګور دا توحید او ایمان داس یو شی دی کته بیا چا سره پزړ کې حسد ساتي نو امبدي ثواب کیږي او کچا سره محبت ساتي نو امبدي ثواب کیږي ولی ا حسد بد دی و جنې چې دا سره د الله د حکم خلاف کینو د الله سره دښمنی کوي او عزت کینو نو زو سره د الله د رضا لپاره حسد کوم ځکه یو بنده به الله دشمنی نه وستا دوست کې دی شي دا خو الله رب العزت ویلو سورې ممتحنه کې یا ایو الذین آمنو لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. اے مومنانو چې زمام دشمن دی او تاسو هم دشمن دی نو ولي په دوستۍ سره نيسه اسوک دی رزق دل درکې تاسو روح داغه په اختیار کې دی تاسو کاروبار او مال او نفع او نقصان داغه په لاس کې دی اخر سو وجه ده چې تاسو هغه سره محبت ساته او هغه نه چاپی رګرځي او داغه مینتونه کوي دا ولي الله به هم جهنم ته وغورځي وره تاسو دومره نه پوهیږي د توحید نشته کنه چې یو سړی دا عقیده پیدا شي چې زما رازق الله دی زما مالک الله دی نفع او نقصان دا په اختیار کې دی زما د مرگ او جون اختیارات د الله دی ځکه به رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر وی سمرا حدیثو کې راځي چې وی والذی نفسی بیده والذی نفس محمد بیده قسم دی په هغه ذات چې روح د محمد صلی الله علیه وسلم داغه په اختیار کې دی داغه په لاس کې دی د ډیر ډیر ولي وی دا هم د توحید تعلیمو چې خلقو غوري بل څوک چاته سنشي وی لنه د چانه ساغستې شي نو ور کول شي د اعتماد صرف په الله باندې وساته الله رب العزت وی چې مؤمنانو په دې اسلام کې داخل شي پورا سمانا چې تاسو هر خبره د اسلامي تاسو عبادت ته هم اسلامي وی چې د الله رضای پکې تاسو معاملات دی هم اسلامي چې پاره کې هغه طریقه نه هغه ذریعہ نه چې هغه سره مال حراميږي تشکرونه مکاوي چې په شوې چې را دی کې هو زما شک دی نو بس پرې د حدیث کې راضي دع ما یریبک الا ما لا یریبک هغه کار پرې دا چې ستا بګه شک دی هغه کار وکا چې هغه به شک یې اویلو نبی علیہ السلام چې نیکی او بدی با پس پیجنې کله چې تای او عمل کو او حاک فی صدرک زړه کې خار غونته پیدا شو نو توبه او باسه چې الله دا کار جوړ خنو او کله چې تا عمل کو او زړه دې خوشاله شو اطمینان د ته حاصل شو سکون د ته حاصل شو الحمدلله وای چې زه حج می قبول شو عبادت می قبول شو دا خو د حسنه او د سیئه په جنګلی ده کنه فا نو ګوره کار څومره عبادت تی که معاملات تی او که یو بل سره خپل ولای او رشتہ داری دی د دې ټولو تعلق د زړه سره دی او د زړه سره د الله د وحدانیت تعلق دی نو کله چې زړه کې هغه خبر رااله بس نو بیا انسان ټول کارونه داغی متعلق کئی نو اول تپوس کئی غمی و سرا چیسے نچے اللہ ناراض شی ولی دادا پا ذلکیم اللہ دے دادا پا کورکیم اللہ دے دادا پا معاملاتکیم دا اللہ نم دے دادا پا طول کاروبارنو کی دا اللہ نم دے دا اللہ رضا دا ندے بغیر دا اللہ رب العزت دا حکم نا قدم نشو چا تولے دا اصل دا مسلمان جوندو چه قرآن کریم وی وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ سمانا دا چه طول دین دا اللہ شی طول دین دا اللہ شکنا چه ستا پکور کیم دا اللہ رب العزت دا توحید خبری کیگی بیان کیگی درس کیگی دا سکور تا چه انسان زینو خوشا لی چې لور شي نو سکون او ته حاصل شي او چې کوم کور کې د الله د وحدانیت نوم نه وي د قران आवाज پکې نه وي هغه ته انسان زینو ځان سره بس شي وړي ګوري ښا تشبه نزي ډیر ګران نه وي توبه هغه کور کې څومره پریشان نه وي هه چې بار روزي نو ما او تاسو سره بیا خپو خندا خوشاله خبرې کوي ښا وکور کې داسې بد حالی چې غیوم په تنګي چې وکله باروزی او دې مجز پریشانې چې دې کور کې خما خوشحالي و نلیدا وې د خدای بنده کور کې سنشت کنه دا وستا غلط ذهن دی دا کور په دې نه برکت کیږي ته هر خبره د اسلام نه خلاف ده الله وی داخل شي په اسلام کې پورا پورا امونګه پورا پورا نشو داخله دي ولې زمونږ پار کار کې بشیر کین علی غیبا زمونږ زلو صبر کوي کوکورم جوړ کو نو په خوا هډیر غلطي طریقې او رسمونه رواجونه نو چې د میخ خکر نشته چته چې هغه په دې بلې باندې کین ډیر وسوم ځای په ځای داسې سره دې نه چې څومره زور لګی کنه بیا هم شته دې اخکرې دا اصل لګی اخکرې څوک به کټوې نه سکور کې چاو پکې د سشي کا پرېز وړاند کړه چې ولی دنیا ترقی کوي کنه اوس به کې نال ډیره ترقی کړې ده نال لاس په د خپې ده نال نه دورو کورونو کې به یې واخو چانه دي لیدلې بیٹکونو کشتا دے در دکانونو کشتا دے گودامونو کشتا دے پا گاڑو باندی لگولی دیم اخو خیستا کلی رنگ او دغای و لور کلی او چه سوکتی نا تا پوسو که دے پویشی چی دا سڑی خو جوڑ پا ما اعتراض کئی ویدامنگاسی دا دغد پار لگولی خایست دا پارم لگولی خواه پا نال کس خایست دی لکا دا خایست نی دا بلس دی ستا اعتماد پا اللہ نشتا چی دا ما دا کور با دا اغا پا نم باندی برکتی شیم چی منز پا که اکم دورکاتا اجی سمر پا دی کور کسو که او منز کئی نو اغیدی پا که دورکاتا او که کن دا اغا پا منز برکتی کی گی ستا اعتماد پا اللہ نشتا نو ویکون الدین کلوه للہ نشتا کن دین خود چی با جمعات که دے ابار دین نشتا اغا دا بل چا دے پکور کې د الله نوم نشتا قران نشتا د پیغمبر سنت پکې نشتا د دنیا رسمونه ریواجونه او دستورونه دی پکې نو پریشانی زکړې را ده کنه بل په هیڅ طریقې سره پریشانی نه لري کیږي نګر آباد کرنے سے نه په دولت سره نه په مال سره نه په کور آبادولو سره تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے په هر جبه کې خلق ویلی دي او چا به سوچ او فکر نه کړي نو دا ټولې پریشانې په یو مسله باندې لري کېږي چې د الله وحدانیت ته کور به دې مخېستای برکتې وې شر او شور به پکې نه وي جنگ او جګړې او پکې نه وي او کاروبار به دې ډېر صفائی که 500 روپے دروازې ګټې نو خدای پکې دومره برکت اچي کنه دا ګور خلق تجربه کړی دي چې کار به صفاو دوکاو پکې نه و دروغ به پکې نه و ټګي ټوري به نه و نو که 100 روپے 200 براتلې نو په خپل و يرويږي کې ډېر برکت مونږ غوړي چې داسې وږي شي نو نه قرضداري شي اوس چې دینو دروازې دروازې زرګونه راځي خانه برکت پکې نشته نه برکت به کم زین راشي ا برکت خو ته تنا استلې ده کنه او ته تاويست کنه پکار داو چې تا دې خپل کور کې منځ پابند سره شروع کړي قران دې شروع کړي په صحیح طریقه باندې د الله توحید دې قبول کړي نو ستا په هر څه کې بخیر او برکت و الله رب العزت وی ټول دین مطلب سو چې ستا بدن کې هم د الله دین ستا په کور کې هم د الله دین اوستا پا کاروبار کیم دا اللہ دینے اوستا پا دکان کی چی شورو کینم سبحان اللہ والحمدللہ او چی سو حاصل شی دروازے لگی او کڈیری نو شکر پہ او باز چی الحمدللہ سایو بل سر معاملاتم ٹول دا اللہ دا رضا دا پاری دا دنیا دا پارا نہیں نبی اپا پار سکی خیر او برکتی زکا دین با ٹول دا اللہ ہی کا نا قرآن او سنت مونږ ته دعوت را کوي چې په کار خدا وا وایم من شین الا یسبح بحمده الله استاسو نه سیوا چې هر شی کونه دا کپانه دا ک غټه دا ک هر شی د الله تسبیح وای بل څوک نه پیجنی هغه بابا غوث موس نه پیجنی ټول د الله تسبیح وای په الله وی تاسو کې نشته ده تاسو د الله نوم یې ورکو دا تسبیح نشته څوک به د پیغمبر صفاتونه بیانې وینات شریف وای د بنده په صفاتونو باندې ماړن شو او پوره نه کو چې د الله صفات بکلا الله خو بغیر زمانه بدول چا تعریف نه کوي صرف زما تعریف بکې هر شي ته دا حکم کړی دی کنه چې کوم ځای کې صرف د الله تعریف راشي بس دین ټول راغی دین دغه طویل شي ټول دین راغی او چې د الله نوم پکې نه کنه نو اسی به خلق لګیایي رسمی رواجی کارونه بکئی منځونه بکئی خیراتونه بکئی ختمونه بکئی ادا روزه شپې برونی ولیکن اخو دین نه کنه نو چرې پاغې سره نزلت سکون حاصلېږي نکور کې خیر او برکت پیدا کیږي ان چې دینو په ملک کې امن او عزت راځي امن او عزت کراځي نو الله په وحدانیت سر راځي واخر دعوانا